کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ نہیں، بلکہ زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. تنہا اپنی دعا پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ علماء کرام سے، نیک لوگوں سے، غریبوں سے اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کی درخواست کرے. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کرواتے، فرماتے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.